srečo smi obetam, da si me v pes dobil. Ti z mano si pometa, ko enkrat moj si bil. Ti z mano si pometa, ko enkrat moj si bil. Nikdar te nisem ljubil, naravnost ti povem. Nikdar te nisem snubil, pa tudi te ne bom. Nikdar te nisem snubil, pa tudi te ne bom. Zato te srce moj